بسم الله الرحمن الرحيم. أبي الصفة الواقعة بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام. ددي مقامنا مصنف رحمه الله قسم ثاني دمبتدا بياني نفرمائي أبي الصفة الواقعة بعد حرف النفي يا بدا مبتدا صفتي حسي صفة تواقي بوي فس ده حرف نفينا يا ده حرف استفهامنا فحال كون ده ديكي تدي برفع وركون كيبي اسم ظاهر لرا او اسم ظاهر عام ده كحقيقة وي او كو جار مجرى ده ظاهر بندي وي. ده ابي صفة الواقعة ده عطب ده فآغا هو الاسم بندي چه مبتدا ده اسم ده یا صفت ده چه واقعی بای پست حرف نفینا او دا صفت الواقعتو با دا حرف نفی زکوی صفت چه طالبانو عمل کئی ندی با اعتماد کری پا یو دا اشیای ستو بانده صفت پا غیر دا اعتماد نا پا یو دا اشیای ستو بانده دی عمل نشکوله او اغا اسمائی اشیائی ستا پاگی کی یو مبتدا دا موصوف دے موصول دے او زلحال دے حرف نفی دو حرف استفهام دے دا شپک سی زون دی چی پا دیو کی با پا یو امر باندے صفت اعتماد کردی نو علا با عمل کئی. دل دا اوس دا سوال واردی چه صفت دا خو اعتماد کئی پا یو دا اشیای ستو بانده او مصنف رحمه الله داغین صرف دو ذکر کردی حرف نفی او الف استبهام. نو مصنف رحمه الله دا دو ولی خاص ذکر کردی برا پویگه جواب داده چه کچر تا دا صفت تا قسم ثانی دا مبتدا دل تا فست دا غنور و نواقیشی اصلور و امورونا نبی دا صفت نفاتی کیش ایس نگی دا؟ ایب دا صفت نوی زکا کچر تا دا صفت واقیشی پس دا مبتدا نه نو دا به دا غی دا پارا خبر وگرزی او که چر تا واقعی شی رستو دا موصوف نه نو دا به دا غی دا پارا صفت وگرزی او که دا زلحال نه رستو واقعی شی دا به دا غی دا پارا سو وگرزی دا حال با وگرزی خبر من تسکوشو کنه. نو دا دیو جنا مصنف رحمه الله دا دوا خاص ذکر کړل حرف نفی او الف استفهام. خبرانه پوش سوال واردی صفت څنګه اعتماد صفت خو اعتماد کوي په حرف استفهام باندې او مصنف رحمه الله دلته الف استفهام ذکر کړی دی. جواب دادې چه مراد دا الف استبهام ندل تا حرف استبهام مراد ده خبر پوهی کنا او دا حرف استبهام نبه مراد حمزه دا پوهی کنا بے بده مقام کی اختلاف ده پا ما بین دا جمهور و نوحاتو پا ما بین دا سیبوه او دا اخپش کی جمهور نو حاتوائی چې صفته په غیر د اعتماد د امور مذکورونه عمل نشکوله او سیبوی او اخفش وای سیبوی او اخفش وای چې دوی عمل شکوله په غیر د اعتماد نه په دې امور مذکورو باندې خو بیا د سیبوی او د اخفش په خپل مابین کې اختلاف دی پوهېږي سیبوی وای چې اعتماد عمل کولی شي په غیر د اعتماد نه خو سره د قبح نه داسنه او اخفش وای دا صفته عمل کولی شي په غیر د اعتماد نه په غیر د قبح نه غیر څنګه قبح نه د اخفش او د سیبوی دلیل داده چې فخير نحن عند الناس منكم فخير نحن عند الناس منكم دلته خيرون صفت ده شغر اسم تبذيل له او ګوره دا صفت واقع شوې ده په غیر د اعتماد نه په یو دا شی سی تو باندې نشته کنه نه مبتدا شته ده چې اعتماد پې کړی ده نه موصوف شته ده نه ذوالحال شته ده او نه موصول شته نه حرف نه پیشته ده و نه حرف استبهام شته ده دا د سیبوی او د اخپش دلیل ده البته په دې دلیل باندې یو سوال واردېږي سوال دا ده چې کېدی شي چې په خیرون دې خبر مقدم وي په خیرون دې خبر مقدم او نحنو دې مبتدا مؤخره وي نه دلته استدلال نسیږي په دې باندې چې دا ګنې دلته صفت په غیر د اعتماد نه واقع شوی دی او نه دا قسم مثالي د مبتدا نه ګرځي خو جواب دا دی چې دلته خیرون خبر مقدم نه دی او نه واقع کیدلی شي ځکه که چرته خیرون خبر مقدم شي نو لازمیږي فصل په مابین د عامل او د معمول کې په اجنبي سره لکه خیرون خو اسم تبذیل دی دی عامل دی ور پوهېږي که نه او دا عمل کړی دی په خپل معمول کې چې هغه منکم دی نو فصل به واقع شي په مابین د عامل او د معمول کې چې منکم دی په اجنبي سره چې هغه مبتدا ده یغه څه شی ده مبتدا ده وس د سیبوی او د اخپش د دلیل نه جواب داده مخکې چې مونږه ما خبره وکړه هغه خو صرف د سیبوی چې کوم نه ذکر کړو په هغه معنی سودا اعتراض وو سوالو دا غي د دلیل نه جواب داده چې زمونږه خبره په کلامي وسیع کې ده او دلته چې کوم دا صفت واقع شوی دی په غیر د اعتماد نه دا د ضرورت شعری د وجه نه دی جواب دا دی چې دلته چې کوم دا صفت واقع شوی دی په غیر د اعتماد نه دا د ضرورت شعری د وجه نه واقع شوی دی او کلام او خبره زمونږه په سعت الکلام کې ده چې ضرورت نه وي نو هلته نشي واقع کیدلی خبره مې تاسو پوه شئ دا خبره خو ختمه شوله په دې باندې دا یو اعتراض واردېږي چې د مصنف رحمه الله په کلام کې چې کوم اوي صفتو کې او راغلی دی نو او خو دپاره د تشکیق راځي او دپاره د تشکیق راځي او دلته خو نه د مصنف سره شک په کار دی او نه په تعریف کې شک په کار دی پوهېږي که نه تاسو جواب وکئ چې دلته دا او د پاره د تشکیق نه دی او د پاره د تنویع دی او د پاره د تنویع دی به اعتراض دا واردېږي چې تعریب د قسم ثانی د مبتدا دی جامع نه شو خپلو افرادو لره او خارج تر دا مبتدا شولا چې اقریشیون زیدون اقریشیون زیدون نو قریشیون خو چې ده صفت نه ده چنه صفت نه ا بهم قسم ثانی ده مبتدا ده جواب دا ده چې صفت عام ده صفت عام ده که حقیقتن وی او که جار مجراد صفت وی قطن صفت وی او دل دا جار مجراد صفت ده زکه په دې کې یا نسبتی راغله چې راغله قریشیون کې یا نسبتی راغله او منصوب منصوب دا په تاویل د مشتق باندې وی منصوب په تاویل له مشتق باندې وی حاجی ده فرمای او صفت الواقعات و بعد حرف النفی یا با صفت واقعی پس ده حرف نفی نه یا ده حرف استفهام نه رافعتا لظاهرین پا حال کون ده ده که چه ده با رافع وی اسم ظاهر لرا سوال واردی چه تخوی ده صفت با رافع اسم ظاهر لرا وی نزب ده در وخی ما د صفات بره په اسم زمير لبه ورکنی وي لکه په دې قول د باري تعالی کې اراغبن انت اراغبن انت آیت څنګه د قران يا ابراهيم اراغبن انت عن الهتي يا ابراهيم دلته اراغبن صفت ده ته کسم فاعل صيغه ده او دل جره په اسم ظاهر لرند ورکړي بلکې چاله ورکړي زمير لورکړي چې انت ده په یوه معنی نو تاسو جواب کوي چې ظاهر عام ده شه ده ظاهر عام ده که حقیقتا ظاهر وي او که جار مجرا ده ظاهر وي او دل ته انت دا جار مجرا ده ظاهر ده ځکه زميري منفصله زميري دا پشان د اسم ظاهر ده په استقلال په تلفظ کې اس ضمیر منفصل پشان د ظاهر ده په استقلال په تلفظ کې یا لاندې یو وی چې اسم ضمیر په حکم د اسم ظاهر کې ده حکم ضمیر منفصل په حکم د اسم ظاهر کې ده مثل زید قائم وما قائم الزيدان واقائم الزيدان اسم صنف رحمه الله مثالنا ذكر كي دا زيد قائم دا مثال دا اغا مبتدا ده چا اغا اسم وخالب دا عوامل لبزيونا يعني لند دا چا دا مثال دا قسم اول دا مبتدا زيدون مبتدا ده او قائمونی خبر ده وما قائم الزیدانی دا مثال دا قسم ثانی دا مبتدا ده خو اغی مثال لی چی صفت واقعی وی پس دا حرف نپینا نو دا الزیدان فاعل دا پار دا صفت چی قائمون ده او دا صد مصد دا خبرم ده چی ده؟ صد مصد دا خبرم و اقائم الزیدانی دا مثال دا اغه صفت ده چې واقعي پس دو الف د استفهام نه او صد مصد خبرم وي صد مصد خبرم وي ورسې په دې معنی بس ده ها